هل أتى على الإنسان من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عليه يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما رجعكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكوابهم كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيتهم ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. جزاك الله. سورة الدهر یا سورة انسان دوار نمونه دی دا مدنی سورة دی ان ده هجرت نا بعد نادر شده دی پا دی که اختلاف دو بار حال خو عام مفاتر نوی چه مدنی دی اباد وی مکی دی نو سورة مدنی دی نو دودن 98 نمبر دو کم سل فضلت الرحمن نازل شوی اور ترتیبا 76 نمبر شپه گویا فضل صورت قیامت لگول شوی رب د صورت مخی طرح و گن وجود ہے یو دا چه مخی صورت کے اللہ وی چه علم یکو نطفتا من منی یمنا نطفہ نوی نطفین اللہ پیدا کرے نو دی صورت کی وی چه سات که اومو ده مور افرار گرد وڑو من نطفتن امشاجن آد نمبر دو که یو سات که نو بلکه دو سات که ده مور افرار اگه سات که گرد وڑ شو ده انده پیدا شوه دیو جنو انفسی رانا دوی مواجا مکی صورت که اس بعد قیامت بی تخویب بیان شو نو دی صورت که اس بعد قیامت ہو بالامثلا بمیزار نو سر دیو جنو انفسی رانا درم ربط مخ صورت کے آیت نمبر 36 کے شپک درش کے زجر ہوں چتو خو ما بے امر و نہی نہیں پیدا کرے پتا خو امر و نہی لاگو دی کن روزی صورت کے آیت نمبر 33 کی وائی چی انا حدینا و سبیلا اما شاکرن و اما کفورا بیان مو تا اللہ رو کڑے دیں تا سید غلط دارے تفسیر مشہر دیو جنو پور پسیرانا سالورم آرابت مخ صورت کے آخرہ کیوی چی اللہ قادر دیں الله قادر چې پیدا یې کی بیا چې مړی ژوندي کړي دلته آیت نمبر 1 کې وایي چې وګوره نشته نشته کړی هل اتی علی الانسان خیر من الدهر لم یکن شر مذکورا نو الله قادر د کچې نشته شته کړې نو دوباره دې پیدا کول شي دیو نور تیران تین زم رابط مخکې ترت کې چونتی ته پیندې سلور دې چې پیندې سي سلور د لعنت وي په منکر د قران باندې اندې ترت کې آیت نمبر 4 کې وایي چې وإن أعطنا الكافرين مؤلاء المؤلاء تيارة كرد منكر دا قرآن لما تيارة كرد امتيادات دا سورة سورة ممتازة فا أول عطباني جهل أطاع على الإنسان حين من الدهر لم يكن شر مذكورا بل أرجان نشته دوين امتياد سورة ممتازة فا آت نمبر 3 باني آت نمبر 2 باني جنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج بل رشا نشته درم امتیاد سورت ممتاز دی آدم ورطین بانی چه انا هدینا و سبیرا اما شاکرن و اما کفورا سرورم امتیاد سورت ممتاز دی آدم ورنو بانی چه انا ما نطبع مکم لی وجه اللہ لا نرید مکم لا نرید مکم جدا و لا شکورا بل رشا نشته بل امتیاد سورت ممتاز دی فآت نمبر 10 بانی چننا نخاف رب نیوم عبوسن کم تر برداشان نشتا مقصد در صورت از بعد در قیامت بی ترقی دمخ کنا او بیسات تر وضاحت کئی ها چه قیامت بی علس نعمتون بیانی در جنتی آن دفارا حل عطا علی انسان حل پا ماند قد دے استفام تقریر دے حل عطا علی انسان یقین را غلی پا انسان ار انسان بانی حین من داری یا وقت زمانی لم یکن شک ان مذکورا چنو دے سشی ذکر پیشے اس تعلق دے انسان نو چاترا چنو پیدا شو مثلا زد چنو پیدا نا چا زیو ما نا چا پلارو ما نا چا رورو ما نا چا خورایو ما سا تعلق دنیا کی زد چا نا پیجن چی خد رحمان دے چا سشی رے د چې پیدا شوم ا د چا دوی شوم د چا خوره شوم د چا واره شوم واش د چا د تر دوی شوم د چا د ماما دوی شوم زما بلا تعلقات الله پیدا کړ پیدا سره د کی اشاره دی ته چې انسان تا باندې اول حق د پلار امور نه د خپلوان کله چې د پلار امور یا د خپلوان او د الله مقابل راشي نو الله به ولخلي دا د خپلوان دویم نمبر کیږي کفلار دے نو تو اللہ دا دو دویے کرے کنا کما ما دے نو ماما مقابل را دا قرآن سرا انا ماما دویم نمبر کرے کدا تر مقابل را دا کدا خاون مقابل را دا نو دا تر دا دویم درم نمبر کرے گورے اول نمبر اللہ دے اللہ تا دا رشتی او دا قائم کری اللہ کتا دا بل چاپی پیدا گا دا بل سوپر پیدا گا نو رنبیس تا حق پدا مان دا چاہ دا مور پیدا رہے رنبی حق دا خدا پاک دے بیا د پلار امور دی بیا نور خلق دی او دا اثبات د قیامت یو که په مثال سره دی کې دا مثال پیش کوره لکه چې څنګه ته نش نه الله شته کړی حداد بیا دوباره پیدا کول شي انا خلقنا الانسان یقینا پیدا کړی دی انسان من نطفه امشاج د نطفه ګډې وډې نه په ګډ وړ د پلار د مور نبتلی امتحان کوم دې انسان تا دا ذکر کوي دا نبتلی چې انسان ته ما پیدا کړې نو تا ته امتحان نه پیدا کړا نه لکه مکه تیر جو اخلب الانسان ان ترک صدا پتا امر نه دې امر نه دې پورا کول نه فارا نبتلی فتا امتحان کوي فجار نه اوسه بصیره نو ګرځم موږ دا ورېدون کې ولېدون کې چونکہ امتحان لے پیدا کرے دو گون استر رکھے اچھا پدی بانتا قرآن واورے اپا دی گون بانے واورے پسر گورے چے امرو نہی بانے بتا مالو گئے دکتا نا مطا پوس کی گی امتحان لے پیدا ہے ایزای تا پوس بکی گی بیا قیامت کے نو گون امتر کا استر گی مدر کبیا مخی تاو قرآن انہا دینا سبیل یکی من بیان کردتا لارا لار مو ته بیان کړ د حق هغه څنګه پیغمبران را لګل یو د بار زمانه کې او کتابونه را لګل په اړه زمانه کې اوس اخر قرآن راغلی دی روز بل کتاب نشته او پیغمبر اسلام راغلی نو بل پیغمبر نشته اوس د پیغمبر وارثات به ای به د الله کتاب بیانې ادې به ورته کینی ادې به ځان خبری د امر نهي نه دی به ځان خبری چې الله څه غواړي د الله دوه قسمه حکمونه یو امر دی چې دا وکړي یو نهي چې مه کوئ نو بیان الله کړی دی چې دی نه کوي دی بیا سبا بانې که کوي که دی بیا سبا ډېر ازونه پیش کوي که نه لکه مخکې تیر شو بل انسان علام رسید بصیر تو اور قام عذیر پھر اوترن بیان نشی بچ کے دے گورے دا تون دا تی یو بل سر دی ایتون تا گوری لگی دلی مکمل پورا تفسیر ان فما کی صورت بان ان اتنا للکافرین بشکون تیار کر دے پار دمون کریو صدا صدا جو منکر دے قران منکر دے قران تشہ بجار نو دا تن چ مسلمان دا تو یقین نہ قران تفکر کی او میاش دیو فیشور کولے په 24 ګنټه کې یو ګنټه نشو کولې نو دا مونږ د قرآن ته کنه یقینا الله یې مونږه یقینا تیار کړی د فرض مونږ کړو قرآن صلات رزان درنا واغلالا او توقنا وسغیر او سیدن تو سپیتا چول شي دا سپیو الله پیدا کړو د قرآن لوح نور کو سپی ان الابرار اوس طویل بشارت ورکړي هغه چاله چې هغه د الله بندگانو ادا الله اد امر نهي راغي یاد کړو په امر باندې عمل کو نهي نه ځان بچ کړو دا نه کان شو ان الابرار یقین نه کان خلق یشربون اسکیبا من کاتن د فیادون کان مزاجوا چې د خلق داغي ګډوډتیا داغي کافرن کافرون کافر ته شری دا کافرن کافر ستاینن یو چین دا د دنیا دا کافور نه دی دا ټټو کې خلک دي دا یو چینه ده یشر بیا مړیږي په دې باندې عباد الله بندگان دا عباد الله عباد الله چې د الله د کتاب بیان کو یو فجرنا اړ عبادت لا تفجر فاړو له باندې ابرار بداغي ابرار چې کوم نیکان د قران ته ناسو هغه ته بده دي کافور نه پکې سساس کې چول شي شراب باغومی خدا کاپور چې کوم راډیو چت شراب دی نو ابرار او تبا کوم چې قران ته ناسو اغه ته بد دی قران د دې کاپور نه په کې اوسو ساس کې چول شي په ګلاس کې او کوم چې عباد الله دی چې د الله دی کتاب بیان کړو ا تکلیفونه هم چت کړو نه به مکمل داس کی د کافور یا شراب یا مړی کی به مړو له بشی په دی باندې د شرابات سره چې بیره شي معنا مړی ده مړو له بشی په دی باندې عباد الله د بنده بندگان د الله چې د پیغمبرانو نیابت کړو قران بیان کړو یو فجرنا اړای بدیدا چینه تب دې په اړه زمانہ چې پړه کې راشي اندا چینه به د چینه نه به په دې ته راشي یو پونه بن نظر دا د دې صفات کې دا عباد الله صوفي یو پونه بن نظر خدا پورا واده کوي حکم د الله نظر هغه کوم ته وایي چې هغه د پدان واجب کړی دا کوم سړی د پدان واجب کړی چې د قرآن بیانو یو خو هغه حکمونه چې الله واجب کړی در باندې مخکې نه لکه موز روجه زکات وغیره یو هغه یې چې هغه الله انسان پدان باندې واجب کړي چې د بدا کوم یو فو نبین ندره پور کون کی دا کام دا اللہ آغا کام چا اللہ پی نو واجب کردی دا پدان واجب کردی انو چا اللہ پی واجب کردی دا آغا پدا طریقہ دا بانی ادا کئی اچھا کم پزان باید واجب کردی آغا پورا کئی ویا خواب ہونے آما ایری گی دا عذاب درا دینا کانا چی دے شر و عذاب دا آئی مستطیر لگا دا دیر تکریب دے دے دیر لگا دے ویت عمونا تا آما اخوراک ورکی خوراک او خری خوراک الله خو به سره د مین له خوراک یعنی خو خوراک یا سره د مین د الله هی زمیر الله تم راضی هی زمیر د خوراک تم راضی او خوراک ور او ورکی خوراک الله خو به سره د مین د خوراک نه یعنی څه شی په معنا چې خو خوراک ورکی آیا چې ځان لیکم خو خی یا الله خو به سر دې مينو ده الله ریال نور کوي نامنشان نور کوي چې مشهور شه خدا الله دې مننه ورکړي مسكينان مسكين لا او يتيم لا او قيدي لا اوای پړه کې چې انما نطعم قول وجه الله یګرام خوراک درکو تاسو د فرض رضا د الله نو ګور مو ستنه بدله او نه تعریفه بعد خلک په بل خوري خو مطلب لري چې بل نه به بیا خورم او یا دې له خوري په ول چې نو تعریف وشي نه نه دې بدلی له خوري په چا نه دې تعریف له خوري خالص د الله رضا لپاره خوري اینا نخاف من ربنا وایدی چې موږ یې یو در خپلنا یا من دادا دادا دی ابو سن چې تور شرا قم ترین سخت تور شا فقام الله نبج بکی دی لا لا شر ذالک ته تکلیف دادا برزنا شرکا شر ذالک اليوم ته تکلیف دادا برزنا ولقاهم اور بکی دی تنا دتن تادگی و سرورا او خوشالی الله خوشاله کړو الله به خوشاله کړي وجزاهم ابدل برکړي ته به ما صبرو په سبدا چې صبر کړو تکلیفونو کې کلک شو د قران بیانو خلک مخالفت کو چا به ګډو شل چا به کاندل کو چا بدنامو قسمه قسم طریقو سره نو الله به بدل ورکړي جنت ان جنتونا وحرير او ریحان تکلیفون کې به په دې کې علل ارایک په تختونو باندې مخاوه لا رانا فيا نبوینی پا دیکی شمس گرمی ولا دم حریران یخنی دا بنی چی گرمی موسم روی بیلی بطلی حال تا موسم بلکل معتدلی برابر دلتا و یا سخت گرمی یا سخت سردی نو غریبانان تا دوار گران دی که سخت گرمی موسم غریبانان تا گران دی بیلی نی او یا پکی نی ورکان یا تی بیلی کٹ کردی او که سردی سردکی غریبان تا گرانه گیس ورکرنی چیزن تا کوٹی گرمی کی ال تا بلکل متقل موسم بی متقینا تکیون که بی پیه پدی جنتونو که پتختونو بناسی لیرانا پیه نبوینی پدی که گرمی او نیخنی و دانیتون علیم زلال و ها او نیدی بی پدی بانی سانگی ده زلال و ها سانگی ده بنو زیر بای سوری تا سوری خود سنگ بوی کن و سنگی بده ده نیزدیوی و زور لیلتا اتابی بکرش ده سنگی ده میو و زور لیلت کتوبا اتابی بکرش ده میوی تزدیه پتابی کود سرا چه ده پده کراشی میو ده میوی سنگ بطراشی اکه انار ده کراش انار براشی خواتا اکه ده جوز تیار جوز براشی ده انار اکه ده وی چه ام ام براشی پهر زمانه که مکه تیر شو لا مقتوط ولا ممنوع نبه دیو شی موسم خط بیگی نبه بندی گی دونا ای ار وقت چه کل پڑی کرا دی خواد بیرا شی و تا پا علی ما اگر دی بده ایمان بی آنیتینا لوخی من پید ادن دست بی نوزارو و قوابین او گلاسونا اپ یالی کانت قواری ها وی بده شیشه قواری ها دا شیشه بایی من فیض داده سپینو دارو شیشه بده سپینو دارو سمانه شو دو دنیا شیشه داده شکی نجوری گی او ده جنت شیشه چی یا بده سپینو دارو نجوری گی ده سپین در کتا ارسو رسا پاکی خلی که داغینا دن کارسو رو نره که دن نسیه نخ کاری لیکن ده شیشه دا بایی سپین دار خوشیشه شوی بایی نو دن با پکیراشن چمخ کیغا قدروها تقدیرا اندازه کلوی دیل پا اندازه کولوانه مطلب داره کل کتر دیر سخت گی جراش یا تا ابرارا نبالی دور خونی که گلاس که براری نستارا با خفشی چرا کندول کرارا سورا بخوا آنچه تیو گلاس که نوی نور رانو ویده نور رانو چه دور بیار حسابی هم تند پورا نشی او چوخیار تره ولی کندور راڑی جام ویده خستا که نو اگه پسر مخواه خلکی دویستی او کلا کرده دی چوی او برا نو اگه جمعی لگه او بلتا دیو جام دک راڑی نا چو تو او روی خپاشی نو دا با دا تیوی چی این پاندازه با این نبا زیاده نبا کمی چو خلی تا که نو پورا بیس که دا نا پاتی که گینا اچه بیس که نو بلتا بلی جتون بیان را دی قد دروه آم اندازه کرده به دیره پا اندازه کولو چه سورستا دورت دورا فکر آزی خدا ورپسه میلای اولا تپا تاو لگی دا تل بعد خلک جنت تاریخونه جنت کې بدایي یو خخته د سوره بل بل زبرجد یو بل بل کوته خپل کی شي په دې خوای نه چې په سبا ته دي او به ته وای کله چې په سبا دي ته دي ويسخون فيها اسکول بش په دې باندې په جنت کې کاسان کې کاسان ګلاسونه کانا مزاج زنجبیلا چې د خلک داغي امیدش داغي زنجبیل سوندو زنجبیل سوندته وي سن پی جی کا دا تلکارا کے اکثر چی چیشی نے ناری تھا دکھو سو ادرک چکل کچائی نو ادرک ہوتے چی اچ بیا سن سی خدا دا سننا دی این ان دا چینا زنجبیل دا چینا دا آتیم دا دیر سن چی دا ادرک دیکھم دیر فائدی دی گیس ختمی میدک لکی کلمی سپا کئی دل خش دام دا آغا دا زنجبیل چی آبا دا سنگشی عینن دا چینا دا فی ها پلی جانت کی سوسام ما سلسبیلا نم دا دید روانا روانا سلسبیلا و تو پا علیم اگر دیو فدیبانی ولدان علکان امیشا امیشا زوانان زکا زوان سڑے کار خکول ہمانی تڑکی ہوئی ابل بوڑا تھڑے کا نوکر سی بوڑا تھڑے ویل نہیں شکا کار شو برا بابا برا سڑے پہ بد لگی اکا بابا لو برا اڑیو ٹھوکے لگا دما پکیو کا نو بیا بڑا کیوا چو دیتا بشو تخام خاطری لکا بوڑا ایک بوڑا تھڑے ہو ٹھوکی گڑے سینے پسینہ بارے بلغمی او دا خودوانا لکان میں پمند بزیر حدیبا ادارہ ہے تم کل شوین را لکان حتیب تو انتبا گمان کے پدیوائیں لؤلؤ امان تورا ملغلری نستی شوی ملغلری چی یوزائی بھی نخان کئی کنی چی نستی بھی در ملغلر چی ہار جوڑ چی نا خان کئی چی نشان فری و اوینو لیا خان کئی ہار خان کئی ادلو دوستی شوی مکان دا خدمت تیا بورا الحمدللہ الکان خود دور خب پوئے کردی مکان دی خدمت تی نوکران چی کل رشن چاپی را خواہ دی خواہ گردی نستی شوی دا فند او چی نوکران رشن دا گرن کی نی ان بیا فرس روان شی کنا دا دی که بیانو دی خدمت مطلعج دی بادشن پدای نی نا دیو دا کیگ بنا تو بات تا مندوی تو بل دا مندوی چاپی را بلگی ایک کار بکی اپڑا کیگ بس اب چمک بوئی دی اگا نوکران بدور خیستی ادارہ ایتا کل چوین تو سمم سمم دا سمم نرخا سمم دغ مقام سمم زرق دے کل چوین تو سمم دغ مقام رایتا نیمن او بوین نعمتونا و ملک ان کبیرہ بادشای اللہ بے بادشای اخری جنتی جنت اللہ جنت پر کوئی خواہ اخری جنتی نبی اسلام فرمائی چل جہنم نا اخری مومن کم چې ډېر ګناګارو اخري بالکل ټول نه اخره کی ناغه واته به الله به په دې څه غواړي ابا ی الله را مخره دی جهان دی ور نه واره لګو الله به توي و نور ته باندې واره کنه وای نه استو غواړم دم مخره الله دی بو مور نه واره الله به دم مخوانه چې مخ مخواره نه بیا به وای یا الله لخ مبارک نه الله به توي ما قدر ا سوره درو جنوي دوکا باد او ته ما تر واده نو کړې ابا یا الله ستاسو رحمت دې دې کنه نه دا وي ځخه دا درو ده نور ته باندې غاړې کنه وي جن نور ته نه غاړې چې را بار شي دوی یا الله ما جن ته خدا نه کا الله به سور درو جن او ته ما ته نه جن نور ته باندې غاړې الله وي ستاسو رحمت دې دې کنه نه الله به ځټې ددان نشه الله به ددان نشه چې ددان نه کی کنه نو بیا به ته وای چې ذات تعالی ما د زبکه په لاسو درکړه اگر آخری جنتی لب دزم که دا هندستان پاکستان چین جاپان روس دا چطور یو دای که دا اوبا دا دی پلس و ربا آخری جنتی لالار که اب اولوی بادشایی دل تا ناشریف سا بادشایی دا دی اولوگو نورو کی ملکم هم سا نن سبای فتح لگی چه سچا بزر کی پرون سرسشی سب پا شرمونی شرمال پا عدالت که اچھے سبا و سر سے کی گئی کہ جیل تا دی او کمڑے یا سو کس پتر لگی آدا غدا ہے بادشاہی کی ختمی دل نشتا نبا دا عمران خان را پاتی چھے اپ شرم بدو شرمی آگے او بادشاہی دا زبردست بادشاہی دا دا دی رہے بسا بادشاہی دی رہے بسا مالداری سڑیا لوے بادشاہی بے لوے بادشاہی آلی آمان دفاتا آلی آمان سیاوان د پاس جامع دی بای سیاب و سن دوتی نا جامع دا نرو ری همو خود رون دشنی دشنو ویستا برق او دا قطر رو خمو و حلو اصاورا او کالدار با کردی دا باوگان من قیدت نسبینو دارو کل سردر یادی و سقامو او بس کئی بدی بینی رب دی شراب انطورا شراب طورا پاک اونکی دنیا شراب بنی چې ګنس خام بی بالکلی نروان دی بیا ار بدن نه بس خام بی پرتو بیو دی خمیز ببل برمن بگر دی نه بخور پی دی نه بمور پی دی او پاک شرابی پاک اونکی بین این ها دا لکم این ها دا کانا یکیان دا نعمتون کانا دی لکم استاد فار جدان بدلا بدلا تشی استاد عمل اگا عمل سشو صورت دا کم دایو ما کیو کنا نعمل سے شو قرآن کا مکہ کو نمودہ نروجوہ نزکاتوں خیر صورت خو مدنی دے بارحالا خو اصل عمل دکا قرآن دے انہا دائقین دا نعمتو نکانا دی لکم سالفر بدل ساد عمل وکان ساکو مشکورا او دے عمل ساتو مقبول نور دا فرادی جنت تپا عمل نشکلے عدل تو دا سا عمل اصل خبر داوا چ الله په انسان باندې اوامر او نواهی مقرره کړی دا بکې کده کا اوامر او نواهی دو نه کړو نو د جهنم ته ځي کده هر څوک دې به جهنم ته ځي اچھا اوامر او نواهی دې پوره کړي جهنم نه پېدې بچ زه کده اوامر او نواهی په دو باندې لاګو لکه یو سړی د اته ګټې ډیوټي مقرره کړو حکومت یا مالک دغه اته ګټې کده نه کوي نو له هغه سزا ورکړي او ته اته ګنټې چې وکړه نو دله به هغه دغه اتو ګنټو دغه ورکړي بدله لیکن دوستي خطرناک کوي کنه ها چې کله دی بیا کار خو کې نو هغه مالک هغه سر بیا دوستي شروع کړي د کمثال دا انسان دی چې انسان باندې کوم اوامر نو وهي لاګو دي دی که دا نه کوي خو د الله دشمن ګرځي به جهنم ته ځي ما چې دی کړه دا وکړي دی د الله دوست شه دل جہنم بچ پر اوامر نو او دا اللہ دوست شو اوس اللہ بددا چو گردا شو نے دا اللہ دوست شو ان خپل دوستای په تقاضا باندې جنن تبیای دد اللہ رضا شو دا غرضا په تقاضا باندې جنن تبیای دا باندې نور دم کی دا ترا دی اچھا دا انسان دا عمل بدلنه ده بلکې دا اللہ رضا وا چې اللہ رضا شو او دل جنن فرق الله پرضا کیږي ډیر د پسما په خپل کتاب باندې ان ها دا کنان دانه متونه کار دي ساد فر بدل بدل عمل او دې عمل ساتو مقبول ان نه نو هغه عمل داو ان نه نو نزلنا لك القران یکه مونږ را لګره په تا باندې قران ته دې را پر علی ګرو ته بیان کې تکلیفونه راځي پاس بیر لوه کوم رب کا او صبر کو په ذری رب ساته ولا تتمنوا امانه دین آتمان ته مداهن ګناګار مداهن چې خپل مثلا نه به ته وای خیر گزاره کوکا خیر به په طریقه کار کوا او کفورا یا د منکر د قران منکر د قران د باو غور دی نه به بیان او آتمان منافق دې به سستی راودي نه به منافق مانی چې سستی کی چر خیر مثلا به کې دا مثلا مکو په لاله کنه رورو به کې او کفور دی هغه منکر د قران چې د باو چي قران بیانو واس قرص مربیکا آیات کنون درفسا بوکتو اس اسیلا سبا ویګه آیات کنون درفسا سمانا خلق ترغیب ورکه چي او نارامت کوي امین الله سي سدش بین فاس جلو تابعداري کو د الله وسبحو فاک بیانو د الله لیلا طویلا شپو ده انها اولای یقینا دا خلق زجر دنیا پرست دا قران چې وختي دنیا پرست شي وی انها اولای یقینا دا خلق حبون الاجر من کای دنیا سرا و ذرون اورام یوم ثقیلا افرید مخته دین رضرنا کال کې او بیا شي شو قران لا فرات کې وګنده دي شو ورکره خو دنیا د سره فرقې لګي حساب کې ځان سره دنیا لا ته ګټې لاس ګټې روز ورکې دولس ګټې پکې ورکې یو ګټې قران نه ورکې خو د دنیا یې ورکړې ده کنه نه نو خلقنا اوس تخویف منګه پیدا کړی تاسو پیدا کړی دی وشدد نه تراو اما دود کړی منګه بنیاد دی یا جوړو دی پیدا شي کنه کله چې وړو موږ بدر نام سلام بدل کې برابر په شان دی تبديل په بدلول سره دی بروکه الله نور پیدا کوم خپل کتاب نه ان هذه تذكره یقینا دا قران کریم پند پمن شاء تها پمن شاء نو چې غواړي پند چې ماته پند ملاوشي نو اتقذ ربی سبیلا ودین سی په رابطدار قران ته کې نه پند ماته ملاوشي او بشار قران والا ده وما تشاؤنا اتات نشي غخته یو کار الا ان شاء الله مگر چې غواړي الله دا الله کار یعنی ار سره قران غواړي خوخه ده خو ار ته نشي راتنه دا خدای کار لري چې زار نش پګو نکیر تر یوې پورې یو یې نیم پورې لګیایي وونی می کېټه مسلسل ناسي دا ټوکه خود نه دا چې په چا د الله مهرباني شي نه ته بیا آسان شي وما تشاؤنا اندې نشي غوخته تر یو کار مگر چې غواړي الله ان نتاسو الله غوخته خپل کتاب دراوسته نتا شکر ادا کوي دا الله د نعمت ان الله کان علیما حکیما یګن دی الله پوه حکمت وردا دنه کوي چاله چې غوښ په خپل مهربان ته قران ته کې نه و الظالمین او ظالمان او ختم کلو قران عادر ما ظالمان علیما تیر کړی الله دې فاره عذاب علیما عذاب درناک نو په صورت کې اس بعد قیامت به ترقی به ترقی او په مثال سره وضاحت کوم او لس نعمتونه بیانول د جنتیانو لپاره مخکوه.